พึ่งพากันตั้งใจให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันในศาลาการเปรียญนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบเป็นบทบาทเบื้องต้นเพราะใจนี้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกแล้วมันสงบลงไม่ได้เพราะกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจกิเลสนั่นแหละมันรบกวนเอาให้สงบอยู่ไม่ได้ต้องคิดไปทั่วพิภพมันอยากได้สิ่งใดมันก็คิดไปถึงสิ่งนั้นไปผูกใจอยู่กับสิ่งนั้นถ้ามันเกลียดมันชังคนใดมันก็วิตกถึงคนนั้นคิดจะแก้แค้นอะไรต่ออะไรอยู่งั้นปกติจิตใจมันย่อมชอบแสหาตั้งแต่อารมณ์หาแต่เรื่องต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนั้นมันถึงพอใจในการทำใจให้สงบให้มันเห็นว่าไอ้ความคิดที่สงสัยไปมาไม่หยุดยั้งนั้นมันน่าเบื่อมันไม่สบายมันรำคาญการที่เรามาทำใจให้นิ่งอยู่ได้นี่มันแสนสบายมันไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังอะไรนี่ลองทำดูทุกคนเนี่ยทำดูก็รู้ได้ทำใจให้ว่างลงไปจากอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตไม่ต้องสนใจกับมันเพราะเรื่องอดีตมันก็ล่วงมาแล้วเราจะไปทำยังไงให้มันกลับคืนดีกว่าเก่ามันก็ดีไม่ได้สิ่งใดที่มันเสียหายไปแล้วนะสิ่งใดที่มันดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่ตามเรื่องของมันแล้วเราจะไปคิดให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ไม่ได้อนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงแม่คิดไปก็ไม่ได้ตามความคิดหรอกก็ยังไม่ได้ทำอะไรกายก็นั่งอยู่นี่ดังนั้นคิดไปก็คิดไปให้รำคาญเปล่าๆนี่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยการข้างหน้านั้นพี่นาให้มันเห็นเมื่อพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ชอบจะคิดส่งไปดอกข้างหน้าไม่คาดการมันแหละเวลาที่เราทำความสงบใจอยู่นี่นะก็ต้องงดแหละฉันเมื่อออกจากสมาธิแล้วจะคิดอ่านการงานอะไรล่วงหน้าก็คิดไปในเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์นั่นนะแต่ในขณะนั่งสมาธิอยู่นี่ไม่ต้องไปวาดภาพมันเลยมันรบกวนใจไม่ให้สงบเรามุ่งให้ใจมันเป็นหนึ่งขณะนั่งสมาธิอยู่เนี่ยให้ตั้งใจลงอย่างนั้นดังนั้นเรื่องใดที่ควรคิดก็ไม่คิดมันก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้คิดทีหลังเตือนตนเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็มากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ เข้าไปแล้วไอ้ความคิดความอยากคิดไปในเรื่องต่างๆมันก็ยุติลงแต่ถ้าไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันจะไม่ยอมหยุดหรอกความคิดนะมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไปอยู่งั้นแหละดังนั้นให้พากันเข้าใจอุบายวิธีทำใจให้สงบลงนอกจากอุบายอย่างว่านี้แล้วไม่มีอุบายอื่นนะการที่พระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าฌานท่านก็มากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละแล้วก็จึงมาวิตกยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมานึกถึงความตายอย่างนี้นะความตายนี่คือความแตกขาดแห่งชีวิตตินชีเพิ่นว่าความแตกขาดนี่ก็พูดกันอย่างง่ายๆก็ว่ากายกับจิตแหละพลากจากกันจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้ก็มันหมดสภาพที่จะให้จิตอาศัยได้แล้วเหมือนอย่างบ้านเรือนที่มันชำรุดทรุดโทรมมากแล้วฝนตกมาก็รดรั่วลงไปแดดออกมาก็เผาเร่าร้อนอะไรหมดนี้นะใครๆก็ย่อมจะอาศัยเรือนหลังนั้นอยู่ไปไม่ได้เลยจำเป็นต้องหนีจากเรือนหลังนั้นร่างกายนี้ก็เป็นเช่นนั้นเวลามันหมดเหตุหมดปัจจัยที่อุปถัมภ์บำรุงแล้วมันก็ชำรุดไปหมดอาหารที่เคยรับประทานมีรสอร่อยอยู่แต่ก่อนมาก็ไม่อร่อยเลยจืดชืดไปหมดเรียกว่าธาตุไฟมันอ่อนกำลังลงเต็มทีแล้วมันไม่รับช่วยย่อยอาหารเลยเมื่อธาตุไฟมันอ่อนลงแล้วมันก็ไม่อยากอะไรเลยไม่หิวอะไรเลยอันนี้ก็ส่อให้เห็นแล้วว่ามันใกล้จะตายแล้วนอนก็ไม่หลับเข้าไปอย่างนี้เลยเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่ได้มีแต่นอนอยู่ที่เดียวเลยเอาไปเอามาร่างกายนี่ก็เคลื่อนไหวไม่ได้เลยเหลือแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นต่อไปลมหายใจก็สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าในที่สุดก็ยุติลงไปลมหายใจเมื่อลมหายใจหยุดลงจิตจะอาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เลยก็ต้องถอนออกไปดังนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันจึงอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่ายังเป็นอยู่ดังนั้นจึงชื่อว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งมีแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองนั่นแหละเมื่อมาพิจารณาเรื่องความตายอย่างว่านี่นะใจมันก็ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราะว่ามันรู้ตัวแล้วว่าจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งของที่น่ารักของที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆในโลกอันนี้ก็จะต้องพลัดพรากไปหมดเลยดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปน่าเกลียดน่าชังน่ารักอะไรต่ออะไรในโลกนี้ เพราะว่ามันถึงจะรักจะเกลียดยังไงมันก็อยู่อย่างนี้โลกนี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้การไปผูกใจเจ็บหรือไปโกรธใครต่อใครอยู่อย่างนี้มันก็มีแต่บาปแต่โทษการไปผูกใจรักใครกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสใดๆก็ดีมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ทางใจเมื่อรู้ว่าจะได้พลัดพรากจากของรักของชอบใจเข้าอย่างนี้มันก็เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์เปล่าๆเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็วางใจเป็นกลางลงได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งใดๆเพราะว่าทุกคนต้องการความสุขจะได้ความสุขที่แท้จริงแล้วมันเกิดจากความสงบใจจากกิเลสตัณหาต่างหากไอ้ความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนนั่นมันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นตามเรื่องมันแต่ผู้มีปัญญาแล้วก็จะไม่พอใจอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนดังนั้นนะจึงน้อมใจไปเพื่อความสงบที่นี่ผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วจึงน้อมใจไปสู่ความสงบผู้ไม่เห็นคุณค่าแห่งความสงบอันเป็นแก่นสารอย่างว่านี่มันก็ไม่น้อมใจไปหาความสงบมีแต่ส่งใจไปหาเรื่องที่ให้เกิดความรักความชังความหลงความเมาไปต่างๆนานาอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึงเข้าใจการที่ในพระพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบหรือแสดงข้อปฏิบัติไว้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาก็เพราะจุดมุ่งหมายดังกล่าวมานั่นเองนะจุดมุ่งหมายเพื่อให้พุทธบริษัทได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารซึ่งเกิดจากความสงบใจนี่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะผู้ใดหลงไหลอยู่ในกามคุณทั้งห้านั้นมากอย่างนี้มันก็ไม่พอใจที่จะโน้มใจสู่ความสงบได้เพราะว่าเมื่อน้อมใจสู่ความสงบแล้วมันจำเป็นต้องคลายอารมณ์แห่งความรักความใคร่นั้นออกไปมันถึงจะสงบลงได้ถ้าไม่คลายอารมณ์เช่นนั้นออกไปก่อนแล้วจิตจะไม่ยอมลงไปสู่ความสงบเลยนี่มันตรงกันข้ามอย่างนี้แหละนั่นน่ะผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันต้องทิ้งอารมณ์เหล่านั้นอย่าไปหวงไว้ต้องสละออกไปไม่เช่นนั้นจิตใจก็สงบลงไม่ได้จริงๆการทำใจสงบเนี่ยนับว่าสำคัญทีเดียวถ้าใจสงบไม่ได้แล้วก็จะไปเจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้ไม่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงอะไรได้เลยดังนั้นให้พึงเข้าใจกันอย่าพึ่งไปชอบพิจารณาอะไรต่ออะไรก่อนแต่พิจารณาเรื่องกรรมฐานเรื่องความตายอย่างนี้อันนี้มันก็จำเป็นอยู่เอง ถ้าไม่คิดไม่พิจารณามันก็ไม่รู้สึกตัวแต่ส่วนที่อย่าไปคิดถึงเรื่องอริยสัจธรรมอะไรไปนู่นนะมันไม่ไหวเมื่อใจยังไม่สงบอ่ะการที่เรามาพิจารณาถึงความตายอย่างว่านี่มันทำให้จิตหดตัวเข้ามาไม่ให้มันยืดออกไปไกลนั่นน่ะหดตัวเข้ามาหาความสงบก็มองเห็นชีวิตนี่สั้นนิดเดียวหนึ่งมันก็ไม่อยากได้อะไรแล้วประเด็นนะมันก็หดตัวเข้ามาสงบลงเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเมื่อมาทำใจสงบลงไปแล้วรักษาความสงบใจนั้นไว้ให้มันได้นานพอสมควรเมื่อมันสงบไปนานพอสมควรแสดงว่าจิตมันก็มีกำลังแหละเหมือนอย่างเราพักผ่อนร่างกายหลังจากทำการงานเหน็ดเหนื่อยมาแล้วมานอนนิ่งๆอยู่พอสมควรแก่เวลาแล้วมันตื่นขึ้นมามันก็กระปรี้กระเป๋าวันนี้เรียกว่ามีกำลังดีขึ้นมันได้พักผ่อนแล้วพร้อมที่จะทำงานต่อไปได้อีกเช่นไถนาคลาดนาขุดดินฟันไม้ถากไม้อะไรหมดเนี่ยมันก็ทำได้ถ้าจะทำแต่การงานตลอดไปแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนี่มันไปไม่ไหวสักหน่อยร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมลงไปแล้วก็ทำงานต่อไปไม่ได้เลยชั้นใดจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าปล่อยให้แต่มันคิดฟุ้งซ่านไปอยู่อย่างนั้นไม่สงบลงได้เลยอย่างนี้ใจไม่มีกำลังเลยบัดนี้อ่อนกำลังลงอะไรกระทบกระทั่งมาก็หวั่นไหวไปตามเลยดังนั้นจึงไม่สามารถจะรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ได้ให้พากันเข้าใจและจึงไม่สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้เพราะกำลังใจมันไม่มีมันอ่อนเต็มทีเหตุนี้ถ้าบุคคลใดได้มาพักจิตไว้หยุดคิดหยุดนึกลงไปในปัจจุบันเนี่ยให้ใจมันนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นานเข้ามันก็มีกำลังอะไรบ้างนี่จิตเนี่ยเมื่อมีกำลังก็ต้านทานต่ออำนาจของกิเลสได้กิเลสครอบงำจิตไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่ากิเลสมันหมดไปด้วยอำนาจแห่งสมาธินะเป็นแต่เพียงว่าอำนาจแห่งสมาธิมันไปข่มกิเลสไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะขอให้จิตได้พักผ่อนขั้นเมื่อจิตถอนออกมาหากไม่ใช้ปัญญาพิจารณาต่อเช่นนี้กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วมาครอบงำจิตได้อีกไม่พึงเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญปัญญาต่อนั่นแหละในเมื่อจิตถอนจากความสงบออกมาแล้วก็ตัวเองนั่นแหละกำหนดเรื่องที่ให้ตนพิจารณาไม่ใช่ให้กิเลสมันมากำหนดให้ถ้าให้กิเลสมันกำหนดให้มันก็ให้คิดส่งสายออกไปข้างนอกนู่นเลยตามที่มันเคยคิดเคยชอบใจมาเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องกำหนดหัวข้อธรรมที่จะให้จิตได้พิจารณาโดยเฉพาะก็เรื่องรูปธรรมนามธรรมอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ท ที่จะต้องพิจารณาหลังจากจิตมันถอนจากสมาธิออกมาแล้วเพราะว่าจิตนี่ยังไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้ายังยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาอยู่แต่การยึดถือเช่นนั้นมันไม่ใช่ยึดถือแล้วไม่มีผลตอบสนองเมื่อยึดถือขันธ์ห้าไว้มันก็เป็นทุกข์เลยมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับจิตจิตไม่รู้เท่าก็วันไหวเป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละความยึดมั่นในขันธ์ห้านี่มันเป็นตัวทุกข์พระศาสดาว่าเป็นทุกข์รวบยอดดังนั้นแหละการเจริญวิปัสสนาขั้นต้นนี่พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้กำหนดขันธ์ห้าเนี่ยขึ้นพิจารณาเพราะมันคล้องอยู่ในขันธ์ห้านี้เรื่องมันนะพิจารณาก็ไม่เป็นเรื่องลำบากลำบนอะไรอ่ะเพราะว่ารูปกายนี่มันไม่เที่ยงก็จิตก็รู้อยู่แล้วนี่เพียงแต่ว่าเพ่งดูรับรู้ความจริงของร่างกายอันนี้เท่านั้นเองนะในเมื่อได้ไม่ได้กำหนดใจพิจารณาแล้วมันไม่ยอมรับรู้เมื่อมันไม่ยอมรับรู้แล้วมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความยึดความถือเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นจึงทรงสอนให้กำหนดเพ่งดูรูปกับนามอันนี้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงรูปก็หมายถึงอวัยวะหน่อยใหญ่ของร่างกายทุกส่วนนี่แหละรวมกันเข้าเรียกว่ารูปเส้นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้นะนอกจากรูปกายอันนี้ออกไปแล้วบรรดารูปทั้งหลายที่อยู่นอกกายนี่ออกไปก็เรียกว่ารูปเหมือนกันรูปเหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทรูปที่มีวิญญาณอาศัยอยู่อีกประเภทหนึ่งเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละรูปที่ไม่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่เช่นต้นไม้หินกรวดทรายดินอะไรพวกนี้นะเนี่ยได้แก่รูปที่ไม่มีจิตวิญญาณอาศัยรูปทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันมีเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีแปรผันในท่ามกลางแตกดับในที่สุดก็เรารู้กันอยู่นี่แต่จิตมันไม่ยอมรับรู้อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละบัดนี้เมื่อจิตมันสงบลงได้แล้วมันจะยอมรับรู้ความเป็นไปแห่งรูปกายอันนี้ชัดเจนเลยเป็นความจริงไม่จริงอย่างไรแล้วพอเกิดขึ้นมาเป็นเด็กเป็นเล็กมันก็ค่อยเจริญเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มขึ้นมาเป็นสาวขึ้นมาเลยจากหนุ่มจากสาวไปก็เป็นวัยกลางคนเข้าไปนี่แหละรูปร่างกายนี่มันเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับเลยจากวัยกลางคนไปก็เป็นวัยแก่ชราบัดนี้รูปร่างกายนี่มันเริ่มชำรุดทรุดโทรมลงไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยในที่สุดเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายลงไม่มีรูปชนิดใดชิ้นใดในร่างกายนี้มันจะเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยเอ้าเมื่อรู้เข้าใจเรื่องรูปโดยแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้ก็มาพิจารณานามธรรมคือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ไม่มีรูปร่างมีแต่ชื่อมองไม่เห็นด้วยตาหนังบุคคลจะเพิ่งรู้ได้ทางใจเมื่อใจกับกายนี่กระทบกันเข้ามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าร่างกายวิบัติกระทบกับจิตนี้ก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกอย่างรุนแรงไม่สบายใจเช่นอย่างว่าร้อนจัดมากระทบเข้าไปอย่างนี้นะจิตก็รู้สึกว่าไม่สบายแล้วเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้มันก็มากระทบกับจิตนี้จิตนี่ก็ผิดปกติไปแล้วไม่สบายอันนี้ท่านบัญญัติว่าเวทนาหรือบัญญัติว่าทุกขเวทนาอย่างนี้เนี่ยเมื่อร่างกายมันเป็นปกติดีโรคภัยอันร้ายแรงไม่เบียดเบียนกายกับจัดกับจิตเนี่ยมันถูกต้องกันมันก็ไม่ถูกต้องอย่างรุนแรงอย่างที่เมื่อร่างกายมันวิบัตินั่นนะเอ็นหายใจเข้าหายใจออกก็สม่ำเสมอไปจิตใจก็เลยสบายอันนี้ท่านก็บัญญัติว่าสุขเวทนาทีนี้เมื่อใจมันเฉยๆยินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายมันเฉยๆต่อรูปต่อนามอันนี้ท่านก็บัญญัติว่าอุเบกขาเวทนานี่ท่านเรียกว่าเวทนา3เวทนา5ก็เติมโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาเข้าไปโสมนัสสะเวทนานั่นได้แก่จิตนี่มีความตื่นเต้นต่ออารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอย่างรุนแรงมันทำให้เกิดความยินดีสูงเป็นความยินดียิ่งบางคนถึงกับน้ำตาไหลนั่นยินดีหลายอ่ะนั่นแหละพอใจมากนี่ท่านเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาเมื่อจิตได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือว่าได้กระทบกับบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้มันก็โทมนัสคับแค้นใจเพราะจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้อย่างนี้พอมานึกถึงว่ามันผิดกฎหมายถ้าจะไปฆ่าไปแกงกันก็มีแต่โทมนัสคับแค้นใจกับคนคนนั้นอยู่ร่ำไปอย่างนั้นแหละนี่ท่านบัญญัติว่าโทมนัสสะเวทนาคือความโทมนัสคับแค้นใจในเรื่องนั้นๆมากมันเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องลักษณะของเวทนามันมีอยู่5ประการอย่างนี้เราต้องเพ่งพิจารณาดูให้รู้ลักษณะอาการของเวทนา5ประการนี้สัญญาความจำหมายได้แก่จำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจบ้างอันเป็นที่น่าเกลียดน่าชังบ้างอันเป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าชังบ้างนี่ลักษณะของสัญญามีหน้าที่จดจำอารมณ์ต่างๆหรือว่าเรื่องต่างๆที่ให้เกิดความยินดียินร้ายต่างๆวันนี้นะนั่นสังขารได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างวิญญาณได้แก่ความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เมื่อตาไม่วิบัติ วิญญาณมันก็มาอาศัยอยู่ที่ตานี่แล้วก็ทำให้ได้รับความรู้สึกทางตาได้เป็นอย่างดีเช่นลมพัดมาอย่างนี้นะก็รู้สึกว่าลมพัดแรงนี่แสบตาอย่างนี้แหละแม้ลมไม่พัดกระพริบตาไปมาอยู่นี่ก็รู้สึกอยู่หรือว่ามีฝุ่นละอองอะไรปลิวเข้ามาใส่ตาอ้าวก็รู้สึกว่าแสบเจ็บเข้าไปแล้วนี่เรียกว่าวิญญาณทางตาทีนี้เมื่อตานี่มันวิบัติลงหากว่าส่วนใดส่วนสำคัญมันเสียหายเช่นแก้วตาแตกลงไปอย่างนี้นะหรือว่าถุงน้ำตาแตกอย่างนี้นะวิญญาณไปอาศัยอยู่ไม่ได้เลยเราก็เรียกว่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นแล้ววะนี่โสตะวิญญาณทางหูถ้าหูนี่มีปกติเวลาแก้วหูนี่มันแตกบ่หรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อที่บังอยู่ในหูเนี่ยมันขาดออกไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยินเสียงเลยวิญญาณทางหูก็หมดไปอาศัยอยู่ไม่ได้เราเรียกกันว่าหูหนวกจมูกไอ้สูบกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมต่างๆนานาหมู่นี้มันก็เพราะอาศัยวิญญาณนั่นแหละไปอาศัยอยู่ในจมูกมันจึงรู้สึกเหม็นรู้สึกหอมต่างๆได้ทีนี้ถ้าจมูกนี่เกิดวิบัติติดขัดเข้าไปอย่างรุนแรงวิญญาณเข้าไปอาศัยไม่ได้มันก็เลยไม่รู้สึกกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรเลยจมูกเนี่ยลิ้นก็เหมือนกันอันมันจะรู้รสอาหารรู้รสเค็มรสหวานรสจืดรสขมรสเปรี้ยวอะไรได้หมดนี่มันก็เพราะว่าวิญญาณยังอาศัยอยู่กับลิ้นนี้ลิ้นนี่ไม่วิบัติมันจึงรู้รสอาหารต่างๆได้ขั้นพอลิ้นนี่มันวิบัติลงไปแล้วอย่างนี้วิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วไม่รู้จักรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวอะไรเลยร่างกายทุกส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าส่วนไหนมันวิบัติลงไปจริงๆแล้ววิญญาณเข้าไปอาศัยอยู่ไม่ได้มันก็ไม่รู้จักเก็บจักปวดอะไรไม่รู้จักร้อนจักหนาวอย่างนี้เนี่ยเหมือนอย่างเช่นว่าบุคคลเป็นโรคเน็บชาหรืออัมพาตหมู่นี้เส้นประสาทมันเสียมันพิการนะวิญญาณก็ไปอาศัยอยู่ไม่ได้ก็เลยไม่รู้สึกอะไรนะอวัยวะส่วนนั้นนะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรนะแล้วก็ใช้การอะไรก็ไม่ได้ไม่มีกำลังอันนี้หาทัยวัตถุคือหัวใจก็เหมือนกันนะเมื่อหัวใจนี่พิการหน่วยแล้ววิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เรียกกันว่าตายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจนามธรรมทั้ง4ประการเนี่ยต้องพิจารณาเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนะ เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนี่มันก็รู้ได้ถึงจะไม่มีรูปร่างก็ตามนามธรรมทั้งสี่นี่นะมันรู้ได้โดยสัมผัสทางใจเนี่ยจิตมันมาหลงอยู่รูปธรรมกับนามธรรมนี่แหละเมื่อมันหลงรูปธรรมนามธรรมอันที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็หลงรูปธรรมนามธรรมอื่นต่อไปอีกนั่นเช่นอย่างว่ามันก็หลงรักหลงใคร่เพศตรงกันข้ามเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันสำคัญว่ามันสวยมันงามสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนจริงจังมันจึงได้ไปผูกพันกับรูปอื่นนามอื่นต่อไปก่อความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาประการให้เกิดมีขึ้นเช่นเป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนต้องได้ทำมาค้าขายหาเงินหาทองไม่ได้หยุดได้ยั้งเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลไปมีครอบครัวเข้าไปแล้วมันก็มีลูกมีเต้าออกมาก็ต้องหาเลี้ยงกันอยู่นั่นแหละนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่จิตใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันจึงชื่อว่าเป็นทุกข์รวบยอดนั่นแหละบัดนี้ผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเมื่อเห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วอย่างน้อยมันก็บรรเทากิเลสตัณหาอันมันจะพาให้ไปทำบาปทำกรรมนั่นลงได้ถ้าถึงว่าละไม่ขาดก็ดีเช่นตัณหาที่มันจะพาไปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้นะมันงดได้เลยเพราะมามองเห็นขันธ์ห้านี่แล้วมันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนและพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันเป็นบาปเป็นโทษบุคคลผู้ไปล่วงพุทธบัญญัติอันนั้นนะเป็นบาปเป็นโทษตามสนองให้เป็นทุกข์ไปไม่รู้จักจบถ้าไม่ละแล้วเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ไม่ได้ใช้ขันธ์ห้านี่ไปทำบาปดังกล่าวมานั้นเลยก็ทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ในทางสุจริตทางใดที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็ไม่แสวงหาแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้มีคุณธรรมคือเมตตากรุณาอยู่ในใจเพราะมันเกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาแล้ววะนี่เมื่อใจมันเป็นธรรมไปแล้วเอ็นดูสงสารทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานไม่ปรารถนาจะไปทุบไปตีไปทำลายล้างผลาญชีวิตของมันเกิดความสงสารเจ้าของทรัพย์สมบัติที่เขาหามาแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเมื่อหามาได้แล้วใครๆก็หวงแหนไม่อยากให้ใครมาแย่งชิงเอานี่เมื่อเกิดสงสารเจ้าของทรัพย์มาอย่างนี้นะมันก็ไม่ปรารถนาจะไปลักไปล่อไปหลอกลวงช่อโกงจี้ปล้นเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนแล้วผู้นั้นนะถ้าเราพิจารณาเห็นว่าอัตภาพร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปกำหนัดยินดีในรูปที่ เป็นบาปเป็นโทษเช่นอย่างว่ารูปที่เขามีเจ้าของหวงแหนแล้วอย่างนี้นะก็ไม่ควรที่จะไปแย่งไปชิงไปหลอกไปลวงเอามาบำรุงบำเรอความใคร่ของตัวเองเพราะมันเป็นบาปเป็นเวรแล้วถึงแม้จะยินดีพอใจบำรุงบำเรอในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นร่างกายอันนี้มันก็ไม่ทนทานไปเท่าไหร่ไปไปมันก็แตกก็ดับมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็คลายความยินดีพอใจในรูปเสียงอันไปเป็นบาปเป็นโทษดังกล่าวมานั่นได้และเมื่อพิจารณาเห็นขันธ์ห้าเป็นของไม่จีรังยั่งยืนและอย่างนี้มันก็ไม่ปรารถนาที่จะไปพูดเท็จพูดต่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วมันชอบพูดคำหยาบโลนต่างๆด่ากันแช่งกันพูดเสียดแทงกันหมู่นี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแล้วอย่างนี้ก็จะไปด่าเขาทำไมด่านะมันก็ด่ารูปด่าดินด่าน้ำด่าไฟด่าลมเฉยๆแต่แล้วมันเป็นบาปเป็นโทษนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมก็จริงแต่ว่ามันมีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ในนั้นเมื่อมันถูกด่าถูกว่าเข้าไปก็เป็นทุกข์คนผู้นั้นนะดังนั้นน่ะมันถึงเป็นบาปไอ้คำด่าคำว่าคำเสียบแทงกันให้เจ็บอกเจ็บใจนี่นะจึงเป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละเข้าไปทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเพราะคำพูดของตัวเองนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นของเสพติดให้โทษต่างๆสุราเมรัยกัญชา ยาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มันก็ล้วนตั้งแต่เป็นกรรมเป็นเวรทั้งนั้นเลยไม่เป็นเวรยังไงแล้วสุราเมรัยอย่างนี้นะผู้ใดดื่มเข้าไปบ่อยๆเข้ามันติดเมื่อมันติดแล้วไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้เมื่อมีเงินมีทองอยู่ในกระเป๋าเท่าไรก็ไปหาซื้อดื่มอยู่ไปดื่มน้อยๆมันก็ไม่พอเพราะว่ามันชินกับรสชาติของสุรานั้นพอแรงแล้วร่างกายอันนี้มันต้องมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเงินทองมีเท่าไรก็หมดไปเพราะดื่มสุรานั่นนี่มันจะไม่เป็นเวรยังไงล่ะมันก่อทุกข์ให้แล้วกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็เหมือนกันกัญชาในบุคคลใดสูบมากๆเข้าไปแล้วก็ให้เกิดเป็นบ้าขึ้นมาพูดเพ้อไปทั่วไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นจะไม่เป็นเวรยังไงเล่า ยาฝิ่นก็เหมือนกันนะบุคคลใดสูบเข้าไปมากๆเข้าไปมันติดแล้วสูบน้อยไม่พอต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อฝิ่นนั้นสูบไปหมดถ้าผู้มีลูกมีเมียก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่ลูกเมียก็ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินแล้วก็เอาละเกิดทะเลาะวิวาทกันเนี่ยจะไม่เป็นกรรมเป็นเวรยังไงล่ะ มรดกอันใดที่พ่อแม่มอบให้โอนให้ที่นาที่บ้านที่สวนเครื่องเพชรเครื่องพลอยต่างๆพวกนี้เอาไปขายเอาเงินมาซื้อของเสพติดเหล่านี้บริโภคกันหมดพวกเสพของเสพติดนั่นจึงได้ลงเป็นคนอนาถาคนยากจนหาที่พึ่งไม่ได้เลย มันเป็นอย่างนี้แหละผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของโทษดังทั้งห้าประการดังกล่าวมาเนี่ยโทษสุดท้ายก็คือโทษของเสพติดดังกล่าวมานั่นนะเมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างว่านี่แล้วโหยมันเบื่อเลยใครๆก็ไม่ยินดีพอใจที่จะไปท่องเสพมันแล้วเมื่อใจเบื่อซะอย่างเดียวแล้วกายก็เบื่อไปตามไม่ปรารถนาที่จะไปบริโภคมันเลยมันสำคัญอยู่ที่ใจไม่ยอมเบื่อนี่สิอันนี้แหละเมื่อใจไม่ยอมเบื่อแล้วร่างกายมันก็ไม่เบื่อนะถ้าใจออกมันซะได้อย่างเดียวแล้วร่างกายไม่มีปัญหาเลยมันออกได้เพราะใจนี่นะมันเป็นใหญ่กว่ากายทุกคนต้องให้เข้าใจอันนี้บุคคลผู้ที่ละทิ้งความชั่วเหล่านี้ไม่ได้ก็เพราะว่าไม่อบรมจิตใจนี้ให้เกิดปัญญามองไม่เห็นเหตุเห็นผลของความชั่วเหล่านั้นด้วยปัญญาดังนั้นมันถึงละมันไม่ได้ดังนั้นท่านผู้มาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วท่านผู้เช่นนั้นท่านจึงละบาป5อย่างนั้นได้เด็ดขาดไปเลยเช่นพระโสดาบันอย่างนี้นะท่านผู้ใดได้บรรลุโสดาบันแล้วท่านจะไม่ทำบาป5อย่างนั้นตลอดชีวิตเลยเรียกว่าละเว้นได้ด้วยสมุจเฉทประหารคือว่าละขาดได้จริงๆไม่กลับไปทำมันอีกเลยไอ้คนธรรมดาสามัญนี่บางคนก็ละไม่ขาดเลยพอละไปได้หน่อยหนึ่งพอกลับไปทำมันอีกแล้วอยู่อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะพากันกลัวต่อภัยในนรกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทในเบื้องต้นนี่ก็ทรงสอนให้กลัวต่อภัยในนรกอบายภูมินี่แหละก่อนอื่นเลยเพราะว่ามันเมื่อผู้ใดไปพลัดผูไปตกลงไปในนรกแล้วมันนานแสนนานมันทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนั่นนานแสนนานนะแต่นั่นแหละสันดานของคนเรานี่นะเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วพอมาเกิดเป็นคนแล้วนึกไม่ได้แล้วเลยไม่นึกว่าตนได้ไปตกนรกเลยเพราะอวิชชาตัณหามันปิดบังนะเลยมาเพลิดเพลินมัวเมาสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวอีกในชาติที่เกิดนั้นนั้นเอ้าพอตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่ของเก่านั่นแหละอีกนะเหมือนอย่างคนนักโทษเนี่ยเอ้าเมื่อไปทำผิดกฎหมายเขาจับไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางเข้าไปแล้วมันยังไม่เบื่อไม่นายต่อคุกต่อตารางนั้นเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วไปหน่อยหนึ่งไปทำผิดกฎหมายอีกแล้วเขาไปจับไปเข้าคุกไอ้อย่างนี้นะก็ต้องได้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางนั่นไปชีวิตของผู้นั้นก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นหมันไปเสียเปล่ามีแต่ทุกข์มานี่หอบเอาแต่ทุกข์ไปอยู่ในโลกนี้ก็นอนแช่อยู่กับกองทุกข์ละโลกนี้ไปแล้วก็หอบเอาทุกข์นี่ติดตัวไปด้วยมีแต่ทุกข์กับทุกข์เลยวันนี้บุคคลผู้มัวเมาประมาทไม่เชื่อพุทธโอวาทคำสั่งสอนดังนั้นน่ะข ขอได้พากันพิจารณาดูที่ชี้แจงเหตุผลแห่งความชั่วให้ฟังนี่ก็เพื่อให้ผู้ฟังนั้นเจริญปัญญาวิปัสสนาแล้วน้อมเข้าไปพิจารณาดูจะเห็นตามหรือไม่ถ้าเห็นตามแล้วก็มันก็ละเว้นไปในตัวแหละถ้าไม่เห็นตามแล้วก็ไม่ละเว้นก็แล้วไปใครต้องการอยากเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เอาไปไม่มีใครว่าอะไรถ้าผู้ใดเบื่อต่อทุกข์ภายในสงสารนี้แล้วจำเป็นต้องได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมานี้สิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษต้องตัดสินใจละเว้นจริงๆเลยตายเป็นตายถ้าจะไปทำบาปอยู่เนี่ยแหนงว่าตายซะดีกว่าตายแล้วมันไม่ได้ทำบาปเอาไปนั่นแหละตัดสินใจลงไปเลย ถ้าหากว่าไม่ตายเนี่ยไปทำแต่บาปอยู่นั่นไปสะสมแต่บาปใส่ตัวเองอยู่นั่นเมื่อหมดอายุสังขารลงไปแล้วบาปกรรมนั้นมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวก็ไปทนทุกข์ทรมานอยู่นู่นนานแสนนานผู้ใดทำบาปมากก็ต้องเสวยทุกข์อยู่นานมากทีเดียว เสวยทุกข์อยู่ในนรกเป็นกับเป็นกันนู่นนะหลายกับหลายกันก็มีไม่ใช่ว่าเราจะไปตกนรกอยู่เดียวแล้วมันจะพ้นมาได้เพราะบุคคลทำบาปมากนะมันก็ตรงกันข้ามกับบุญกุศลแหละคิดดูให้ดีถ้าบุคคลใดทำบุญไม่ทำบาปแล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญมันอำนวยผลให้ก็ได้เสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์หรือพรหมโลกนั้นนานหลายกับหลายกันนะมันก็เหมือนกันแหละบุญกับบาปเนี่ยเวลามันให้ผลนะดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเลือกเอาทางบุญนะเว้นทางบาปเลยแม้จะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางจะให้ละบาปไม่ได้ผู้มีปัญญาหลายก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปด้วยอุบายปัญญาของตนเข้าทำนองที่ว่าโลกก็ไม่ให้ช้ำธรรมก็ไม่ให้เสียโลกคือความเป็นอยู่การทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นปกติอยู่งั้นแหละแต่ไม่ทำบาปเท่านั้นเอง นี่เมื่อไม่ทำบาปแล้วก็ก็ทำบุญเท่านั้นนะคนเรานะก็ชื่อว่าเป็นคนบุญแบบนี้นะไม่ใช่เป็นคนบาปกายวาจาใจของคนนั้นเป็นบุญทั้งหมดเลยแบบนี้เป็นก้อนบุญนะ ดังนั้นนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้วไม่ควรที่จะให้พลาดโอกาสอันดีงามเหล่านี้หวนหาหนทางปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้ให้ได้เราเอาทุกข์เป็นทุนยอมแหละปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แม้ว่ามันจะทุกข์ใจยากอย่างไรเราก็ยอมนะดีกว่าที่ไปทำบาปแล้วเป็นทุกข์นั้นเพราะเราทำบุญกุศลเราไม่ทำบาปนี่ทำการทำงานอันที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะมันเป็นทุกข์ก็จริงอยู่หรอกแต่มันมีผลเป็นสุขในการต่อไปและเป็นมีผลเป็นสุขในปัจจุบันนี้ด้วย ก็บุคคลเราเมื่อเวลามานั่งภาวนากรวดดูความประพฤติทางกายวาจาใจของตนไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วมันก็สบายใจไม่ใช่หรือนี่มันมีความสบายใจเย็นใจไปตั้งแต่ก่อนตายนี่แล้วดังนั้นให้พากันพิจารณาให้ดีเมื่อผู้ใดเจริญปัญญาวิปัสสนาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าดังแสดงให้ฟังมานี่เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วผู้นั้นจะเว้นจากบาปจากโทษต่างๆได้ถ้าหากว่าบุญวาสนาบารมียังไม่แก่กล้าพอไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งได้ก็ตามแต่ผู้นั้นก็จะเป็นผู้เว้นจากบาปจากโทษดังกล่าวมานั่นได้เมื่อเว้นจากบาปจากโทษนั้นได้แล้วมันก็มีแต่จะบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานโดยตรงเลยแบบนี้นะชีวิตนี่นะดำเนินไปในสงสารอันนี้ก็จะมีแต่สร้างแต่บุญแต่กุศลความดีไปชีวิตจิตใจนี่ก็ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆนี่ดังแสดงมา